हर्षवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर ली और हीर के हाथ अपने सिर पर रखकर बोला, हीर जी बहुत थक गया, बहुत ज्यादा। सच में हीर, कमर की बैंड बज गई, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। सुबह उठकर मेहमान भी चले जाएंगे, उन्हें भी सी ऑफ करना है। जब नैना से शादी हुई थी तब तो सब कुछ बड़े भैया भाभी ने संभाल लिया था, लेकिन अब तो सब कुछ मुझे ही देखना है। हीर तुम भी अपनी कमर कस लो, तुम्हें भी अब घर की बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी निभानी है। बहुत सारे मेहमानों को अटेंड करना है, रिश्तेदारों की पार्टी में जाना है। हर्षवर्धन की इतनी सारी बात सुनकर हीर धीरे से बोली, साहब वो सब तो बाद में, लेकिन क्या आज वो सब नहीं करेंगे जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है? हीर की बात सुनकर हर्षवर्धन को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि हीर ने उसे क्या कहा। क्या हीर उसे अपने साथ सुहागरात मनाने के लिए कह रही है? क्या ये सच में इस रात के लिए एक्साइटेड है? क्या वो सच में कुछ दिन का सब्र नहीं कर सकती? हर्षवर्धन तो अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोचने लगा। हीर ऐसी बातें कैसे बोल सकती है? इतने में हीर की आवाज फिर से हर्षवर्धन के कानों में पड़ी, साहब आप मेरे लिए तोहफा लाए थे, देंगे नहीं? हर्षवर्धन को हीर की एक भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी उसने आंखें खोलकर देखा, गिफ्ट का पैकेट टेबल पर रख दिया था। हर्षवर्धन बोला, हीर वो रहा तुम्हारा गिफ्ट, बाद में दिखा दूंगा, अभी उठने का मन नहीं है, थोड़ी देर सिर दबा दो प्लीज। हीर ने अपने हाथ हर्षवर्धन के सिर से हटाकर कहा, चाहिए मैं आपसे बात नहीं करती, आपने क्या मुझसे शादी अपना सिर दबवाने के लिए की है? इन होठों को भी दबाइए, आज की रात कौन सोता है? ऐसे भी हमारे पास कुछ घंटे ही हैं, उन्हें भी आप बर्बाद कर दोगे? हर्षवर्धन को तो हार्ट अटैक आते आते बच रहा था। हर्षवर्धन अपने आप को संभाल कर मन ही मन बोला, क्या सोच रहा है हर्षवर्धन, सही तो कह रही है, आखिर उसका भी मन है, उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं, उसकी भी एक्साइटमेंट है, लड़की है तो क्या हुआ, उसकी भी जरूरत है। तू तो बेशर्म की तरह कहीं भी उसे गले लगा लेता है, लेकिन वो बस सिर झुकाए तुझे देख कर ही रह जाती है। हर्षवर्धन अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, हीर तुम चाहती हो हम करीब आए? हाँ साहब, आज की रात तो ये आपका हक है, आज की रात मेरे और आपके बीच की सारी दूरी खत्म हो जाएगी। हीर बहुत ही अट्रैक्टिव आवाज में बोली। अब हर्षवर्धन का मूड भी बनने लगा। हर्षवर्धन ने हीर के हाथ को पकड़कर उसे चूम कर कहा, तो तुम रेडी हो? हाँ साहब बिल्कुल रेडी हूँ, आज की रात मैं और आप, ये तन्हाई, ये फूल, ये खुशबू और इन सब के बीच हमारा प्यार, मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं होता है। साहब आप प्रिकॉशन तो यूज करते हैं ना? वो क्या है ना, मैं अभी आपके साथ अपनी जिंदगी के लम्हे भी जीना चाहती हूँ, इतनी जल्दी बच्चा मुझे नहीं चाहिए। हीर ने बहुत प्यार से कहा। अब तो हर्षवर्धन को सच में अटैक आ गया, उसने हीर के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींच कर कहा, यार तुम हो कौन? हीर ने कोई जवाब नहीं दिया। हर्षवर्धन जल्दी से बेड से उतरा और लाइट जलाकर देखा, और जैसे ही उसकी नजर बेड पर पड़ी उसकी आंखें बड़ी हो गई। हर्षवर्धन के सामने पैंथर खड़ा था जिसने हीर का दुपट्टा ओढ़ रखा था। हर्षवर्धन ने गुस्से में पैंथर को देखकर कहा, कुत्ते तू जरा नीचे उतर, तुझे मैं बताता हूँ सुहागरात कैसे मनाई जाती है। हर्षवर्धन गुस्से में पैंथर की तरफ आने लगा और पैंथर की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। पैंथर फटाफट से बेड से उतरा और दूर जाता हुआ बोला, मेरी गलती नहीं है, विराज और शिवाय ने मुझे फोर्स किया था, मैंने तो पहले ही कहा था कि चाचू के सामने मेरी इमेज पूरे तरीके से खराब हो गई है, मैं अब कोई शरारत नहीं करना चाहता, लेकिन वो दोनों माने ही नहीं, उन्होंने यहाँ जबरदस्ती मुझे भेज दिया। हर्षवर्धन ने पैंथर का हाथ पकड़कर मरोड़ कर कहा, शिवाय और विराज तुझे फोर्स करके कहेंगे कुएं में कूद जा तो कुएं में कूद जाएगा, नहीं चाचू कहीं तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगा, पैंथर खुद को छुड़वाते हुए बोला। हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, तो और अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तभी दोनों को मीन दूर से आवाज सुनाई दी। हर्षवर्धन ने गेट खोलकर देखा तो उसके ऊपर शिवाय, दिव्यांश, राजवीर और शौर्य आकर गिरे। विराज भी व्हीलचेयर लेकर उनके साथ ही खड़ा था। हर्षवर्धन सबको गुस्से से देखकर बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुबह से मैं थका हुआ हूँ और अब तुम मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक कर रहे हो, दो घड़ी चैन से आराम भी नहीं कर सकता। हर्षवर्धन का गुस्सा देखकर सब एक साइड होकर खड़े हो गए। शिवाय खुद के बचाव में बोला, मेरी बात सुनो चाचू, ये सब पैंथर का किया धरा है। शिवाय की बात सुनकर पैंथर को गुस्सा आ गया तो वो अपनी कमर पर हाथ रखकर बोला, शिवाय सर, झूठ मत बोलो, आपने मुझे जबरदस्ती भेजा था। हर्षवर्धन ने पास रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठाकर कहा, तुम सबका आज ही सिर फोड़ देता हूँ। वैसे भी तुम सबकी सुबह से बहुत जुबान चल रही है, दो घड़ी आराम करने आ गया तो तुम लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया। हर्षवर्धन ने गुस्से में कमरे में लगी एक फैमिली फोटो देखी और फिर उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, भैया भाभी आप सब तो चले गए और मेरा खून पीने के लिए इन्हें छोड़ गए। ये मच्छरों की तरह मेरा खून पीते हैं, कहाँ जाऊं मैं? इन गधों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, किसी दिन मेरा सिर घूम गया तो इन्हें पटक पटक कर मारूंगा। हर्षवर्धन बहुत गुस्से में था और तभी रूही और आर्या हीर को लेकर आ गई। हीर को देखकर हर्षवर्धन ने हाथ में पकड़ा हुआ फ्लावर पॉट साइड में रख दिया। विराज, शिवाय, पैंथर, शौर्य की हंसी नहीं रुक रही थी, सभी बहुत जोर जोर से हंस रहे थे और हंसते हुए हीर के पीछे आ गए क्योंकि वो समझ गए थे हीर चाची ही है जो उन्हें बचा सकती है, वरना उनका मरना तो तय है। हर्षवर्धन उन लोगों को देखकर गुस्से में बोला, शर्म नहीं आती दांत फाड़ते हुए? बिल्कुल शर्म नहीं आती, निकलो मेरे कमरे से, अभी के अभी निकलो। हीर धीरे से बोली, साहब आप हमेशा इन पर गुस्सा क्यों करते हैं, आखिर इन्होंने किया क्या है? हर्षवर्धन ने पैंथर को देखकर कहा, क्या बताऊं तुम्हें क्या किया इन्होंने, बस समझ लो आज अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, इस पैंथर के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। हर्षवर्धन गुस्से में पैंथर की तरफ आने लगा तो हीर बीच में आकर बोली, बस कीजिए साहब, ये मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हर्षवर्धन बोला, लेकिन मजाक की एक हद होती है, तुम जानती भी हो उसने क्या किया। इतना कहकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि मजाक सच में बताने लायक नहीं था। पैंथर और शिवाय हंसते हुए बोले, हाँ चाचू बताइए ना सिंड्रेला चाची को कि क्या किया पैंथर ने। हर्षवर्धन के कमरे के पास बहुत शोर हो रहा था। हर्षवर्धन के कमरे के बराबर में ही काकी का कमरा था। काकी शोर सुनकर कमरे से बाहर आई। काकी सबको देखकर बोली, क्यों शोर मचा रखा है? अरे भाई क्यों नहीं अपने चाचू को आराम करने देते, बेचारा सारा दिन काम करता है और फिर तुम सब मिलकर इसका दिमाग खाते हो, हुआ क्या है? दिव्यांश ने हंसते हुए काकी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, काकी वो क्या है ना, आज चाचू के साथ सबने मजाक कर लिया इसीलिए चाचू गुस्सा हो गए। काकी मजाक करने की भी हद होती है, आपको क्या बताऊं इस पैंथर ने मेरे साथ कैसा मजाक किया, हर्षवर्धन शिकायत भरे लहजे में बोला। काकी ने हंसकर कहा, अच्छा ये तेरे साथ मजाक करते हैं तो तुझे बुरा लगता है, और जब तू मजाक करता था अपने दिन भूल गया, कैसे अपने भैया भाभी को परेशान करके रखा था? यशोदा सारा दिन तेरे पीछे पीछे भागती थी, खुद के दिन भूल गया तू, जब अपने बड़े भाई के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को तूने जहाज बनाकर उड़ा दिया था, और फिर जब तेरा बड़ा भाई तुझे मारने आया तो यशोदा ने ही तुझे बचाया था। शिवाय हंसता हुआ बोला, ओ बेटा चाचू ने तो ये नहीं बताया कि चाचू ने ऐसे भी कांड किए कि पापा की इम्पोर्टेंट फाइल के पेपर का रॉकेट लॉन्च कर दिया, अब चाचू की बोल पट्टी खुल रही है। थोड़ी देर हंसी मजाक के बाद काकी बोली, अच्छा बहुत हुआ, चलो अब हर्षवर्धन और हीर को आराम करने दो, वैसे भी सुबह दोनों को कुछ रस्में और करनी है। काकी ने सबको हर्षवर्धन के कमरे से बाहर निकाल दिया। हीर ने कमरे का गेट बंद कर दिया, लेकिन हीर की हिम्मत अब हर्षवर्धन की तरफ देखने की नहीं थी। हर्षवर्धन भी हीर को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। हर्षवर्धन बेड पर पसरता हुआ बोला, हीर मैं सच में बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। हीर अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, साहब तो सो जाइए ना। हीर हर्षवर्धन के पास आकर हर्षवर्धन को ब्लैंकेट उड़ाने लगी। हीर ब्लैंकेट उड़ाकर जैसे ही पीछे हटने लगी, हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। हीर सीधा हर्षवर्धन के ऊपर जाकर गिरी। हर्षवर्धन ने करवट लेकर हीर को साइड में लिटाकर कहा, तुम भी रेस्ट कर लो, थक तो तुम भी गई हो। हर्षवर्धन के ऐसा करने से हीर की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी, वो तो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रही थी। हीर ने हर्षवर्धन की बात सुनकर धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी और चुपचाप आंखें बंद करके हर्षवर्धन के पास लेट गई। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ हीर की कमर पर रखकर खुद से सटा लिया। थोड़ी देर में दोनों ही नींद की बाहों में चले गए। दूसरी तरफ दिव्यांश दृष्टि के कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा था और तभी वहां पैंथर कुछ पेपर्स लेकर आया। दिव्यांश बोला, कितनी देर लगा दी, अगर दृष्टि सो गई होगी तो तुझे मर मर के भूत बना दूंगा। पैंथर ने पेपर्स देव्यांश को देते हुए कहा, सर भाभी सोई नहीं है और पूर्वी को भी चकमा देकर आया हूँ। इससे पहले कि पूर्वी ऊपर आए, जल्दी से इन पेपर्स पर भाभी के साइन करवा लीजिए। पूर्वी का कुछ भरोसा नहीं कब आ जाए। दिव्यांश और पैंथर दोनों ही दृष्टि के कमरे में चले गए। दृष्टि इस वक्त बेड पर बैठी थी। पैंथर ने पूर्वी की आवाज निकालकर कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? दृष्टि उदास भरी आवाज में बोली, पूर्वी एक बार बबीता आंटी को देख कर आ, क्या पता इस बार किचन में या कहीं और मिल जाए। पैंथर पूर्वी की आवाज में बोला, दृष्टि वो सब बाद में, ये देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स है। हम इस बार एक सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तुम्हारे साइन की जरूरत होगी तो तुम यहाँ साइन कर दो। दृष्टि बोली, पूर्वी साइन तो मैं कर दूंगी, लेकिन प्लीज एक बार बबीता आंटी को बुला कर ला दे, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। पैंथर ने पेपर्स दृष्टि के आगे रखे और उसे पेन देते हुए कहा, हाँ तुम साइन करो, मैं उसके बाद उन्हें बुलाकर ले आती हूँ। पैंथर जहाँ जहाँ कहता गया दृष्टि साइन करती गई। दृष्टि को नहीं पता था कि वो अपनी शादी के पेपर साइन कर रही है। साइन करने के बाद दृष्टि फिर बोली, पूर्वी अब एक बार देख कर आना, क्या पता पपीता आंटी इस बार मिल जाए। पैंथर हाँ कहकर दिव्यांश के साथ दृष्टि के कमरे से चला गया। दिव्यांश ने उन पेपर्स को देखा और अपने सीने से लगाकर कहा, बस अब फेरे लेने बाकी हैं, फिर हमेशा हमेशा के लिए दृष्टि मेरे साथ 7 जन्म के लिए जुड़ जाएगी। अचानक ही दिव्यांश का ध्यान दृष्टि की बातों पर गया। दिव्यांश पैंथर को देखकर बोला, हाँ यार कल से मैंने भी बबीता आंटी को नहीं देखा, कहाँ है वो? जरा देख दो, कहीं वो मेंशन वापस तो नहीं चली गई। और दृष्टि को बबीता आंटी से क्या काम है, ढूंढ जरा बबीता आंटी को। पैंथर बोला, हाँ देखता हूँ। दोनों दृष्टि के कमरे के बाहर चले गए और जैसे ही वो दोनों बाहर गए, एक वेटर दृष्टि के कमरे में आया। आहट सुनकर दृष्टि बोली, पूर्वी बबीता आंटी आ गई। वो वेटर दृष्टि को देखकर बोला, मैडम बबीता आंटी तो नहीं आई, बबीता आंटी तो रघुवंशी मेंशन चली गई। वेटर के हाथ में एक लेटर था। वेटर ने लेटर दृष्टि को देते हुए कहा, मैडम उन्होंने ये लेटर आपको देने के लिए कहा है। दृष्टि ने लेटर ले लिया और वेटर बाहर चला गया। दृष्टि ने लेटर को छू कर देखा तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। दृष्टि को नेगेटिव वाइब्स आने लगी। तभी पूर्वी कमरे में आई। पूर्वी बोली, तू सोई नहीं, क्या हुआ, दर्द हो रहा है कहीं? दृष्टि ने पूर्वी की तरफ उस लेटर को बढ़ाते हुए कहा, पूर्वी ये लेटर बबीता आंटी ने भिजवाया, सर अब पढ़ दो इसमें क्या लिखा है। क्या सच में ये लेटर बबीता आंटी ने भेजा है? बबीता आंटी खुद क्यों नहीं आई, या फिर ये कोई साजिश है?